چې ادربوه کې دا هو زمير چې ده دا مجد راځي او به بعد حق را هغه مل چې ده په بعضي حصہ راځي دا کپړی په بعضي حصہ دا کټاف سپاده نو دا بیا بعضي حصہ راځي تر مړی شو نو سب دا مړی نه نو دا مړی بعضي حصہ په بعضي باندې وو کذالک دارک یوحی اللہ الموتا جوان دیکھی اللہ فاکم نظر آدیتا بعض بعض الموت ہوئی ویوریکم آیاتی ہی او خیتا ستا نشان اخبالی آیاتی ہی تیرند رکھے دلائل لقدرت قلر دہی لعلکم تاقلون نفار دلی جتا سو بوہ شیف واقع وشوا فاکردن جرا خلق دلن نرم شوی رب کریم فرمائے سب قصد قلوبکم بیا سخت شو له زړونه ستاسو من بعد ذلکه وروسته دغې واقعې نه فهیا دا زړونه چې دي کل حجارتې دا په شان د ګټو ګرځېده او اشد قسوتن دا او تر کې بلکې زیات سخت او دلته کې په معنی څه سره دی بل سره دی دا زړونه د ګټې نه په سوا سخت وګرځېده امون د پټر تجربه له تیر شو یو کس خو ده پاک بیا نو لري دوی حادثه را وله ته چې هغه خوشي ورته په نور خپل تو سر شي د جمعات په جره د مدرسه په جره د درچې د سخ شي د بیمار د پر د خپل نه خلک روزي او هغه خپل ته بیا غري ته وشي د خدای او د تبستر بستر کو بیمار نه ولې دی تا کې پشان دغټ او اشدو بل اشدو قسوتن او بل کې زیات سخت او په مرس سره وړي کې بل بل او د تر په خري تری مثال نو پېښ کې چې بازر درو ندا سي بازر درو ندا سي بازر درو سي تا سره لول لدا غولي کې و ان من الحجاره تدوري في اعلى قسم غټو کې درې قسم دي و ان من الحجاره اعلى قسم دغټو وإن منها لما يشقق تدري كي درميانا قسم أوسط قسم أول نمبر تين وإن منها لما يهبط من خشية الله تدري كي أدنى قسم اس دگڑ ہو کہ اعلیٰ قسم شو اوسط قسم شو ادنا قسم دے سیٹ تو سری کے اعلیٰ قسم گڑ آگے سے طول مخلوق تتری فائدہ آخری اور اوبت رحم جاری اعلیٰ قسم دگڑے دہائی تو ہوئی چٹول مخلوق تری فائدہ آخری او اوت رحم جاری لدری کے اوسط چلو گو خلق ہوتا تر پیدا رسی چلو گو خلق ہوتا تر پیدا رسی نمبر تین ادنا شنور خلق ته فائدہ نه رسی ادنا قسم شنور خلق ته تری فائدہ نه رسی خو خشیت الہی پکی وی اللہ رب کی یہ روی ډېر جړه کوه لږ جړه کوه او درم نمبر زړه جاړي او سترګې وچې زړه د زړه تو ټوپنو وي خو سترګې سي سترګې وچې زړه وترپي در ټول سبا خلاصه دارا مو چې کارش کوه سي روزي رته سره سي روزي رته دا ته بیا موده سپور نو چاړ چې روټه روزه راکنه نو دوه کې مامیر تر پی کسانڈر سس دی مائی تو اشنے گٹی آدھا دی سی اشنے گٹی دی اشنے گٹی دی وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَتِ بِشَكَا بَعْدِ نَگَتُنَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ آغری چِخَا مَحَا جَرِ كِي دَهَا غِنَا نِحُرُنَا وَلِي دَهَا غُرُنَا كِتَا سُچِنِي دِدِ دِدِ دِدِ تَرَا کَمْ جَنَّا وَإِنَّا او بشک بازی اوسط قسم چرے من ہاتھ نہ کگٹنا لما خبہ ہادی یشق کو چسر کی چسر شی فیخرجو من علماء اون روزی دہا غنوب وَإِنَّا ادنا قسم او بشک من ہاتھ بازی دگٹنا لما یحبتو من خشد اللہ دہا غدی چرا پروزی جو دوجد یرد اللہ نام تصور کرنا د سحجه مې کې هغه چې ویګاډي ګړډ واجبې برټې سیل سیلانیا دې برټې دې دا ورته نه به ګټې سکی دا را نه دا چې راځه په پخ ته دې ته ته مو ته وږي شې دې ویګاډ دې یاره دې وږي سکی لا نه را نه هو والله ود الله فاق بغافل غافل عما ده حسنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي افاتت مونه تلا دوی کې تاسو ما اوپر ویلو چې دې کې يهودو او قباحتنا بیانې نو درې قباحتونه چې د بشرانو او صدر له چاو کشرانو درې بد له چاو د بشرانو او صدر بد د کشرانو نو دې تلا دوی کې افاتت مونه تلا دوی کې د کشرانو صدر او قباحتنا افاتت معونا آیات آسو تبا کوئی ان یؤمنو چی دیب تصدیق کی لکم ساسو وقت کان فریق منو رب کریم فرمائی فتحقیق سر و جماعت دجونا یسمعونا کلام اللہ چی عقیب اولد کلام اللہ فاکو سمع یحرفونه بے تحریم کلو بہائی کی خبر بے بندو اللہ سمع یحرفونه تنظر کی نمبر ایک خباحت دا دا پد چا بیا دی دا کشرا رسول الله اوس نمبر 1 سما یو حرفونه وو دی و تحریف کولو دی یو حرفونه ته د چټ تورې کې ایم ای بو حر رحم الله او شاء ولی الله سره فرمای وی دی مشرف چې کم درو تحریف معنوي کول په دا خبره صحیح ده تحریف لفظی کول امام بخاری سے بشاور اللہ سے سفر میں نہیں وہ صرف تحریف معنوی بے کول معنی بے بدل رکھ رہا چھے دا سے لکھا گورا جو کس تحریف ہی کرا تا تا تا تا خاتم نبی جی علاقہ خاتم پی جنے تا تا بلے سے خاتم کو دے دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دا چھوئے ایک سکتا دا سکتا رمانا ہونا خاتم نبی نوی خاتم سے تو ہوئی گوتے تھی اور نبی اسلام رسا چھوڑے ہوا وہ تو بیٹھ چھوڑے ہوا نبی مطلب دا شکر گوتے چھوڑے ہوا نبی در ویغر کا خاتم دل تو بنا خاتم سر رچے آخری موخر اور ایک بس بل نبی بیند رہ جائے نو امام بخاری سے بشاہ وری اللہ سے پوچھے تحریف معنوی سے رکھو بدا خبر صحیح دن سما یحرفونه من بعد ما عقلوا دی کشران با تحریف کلو من بعد ما عقلوا رست رہانا چپو ہم شلو وهم یعلمون او حل اجدی تفتوا چدا گنادا یعلمو ترا دولی کی دی تدا خفتوا چدا گنادا او انهم مفترون چې بشک دي افتراء کوونکي دي وهم يعلمون تبلا رسول کړه چې دا ګناه ده او انهم مفترون چې دي افتراء کوونکي دي رضا ناسي او کو بکو جوړون مخکې هم څه راوته په دې کې دي چې صرف باندې جواب کړي او خلکو به هغه باندې جواب یو کس یو شی دی نو د شپې چې دی نه چې یو ګام مخکې ورنه دی پنځه ګامه پنځه ګامه په شا دی او و د ځان جوړوې د ځان جوړوې او بلغې په مقبرو کې او اوسه به شپې دي جوړوې ده درې سرې دي وہ سوال کے ہم آؤں گے ہاں پچاس فٹ دن دے اچھا تو تو گرنے تو پاکی سر برابر سنگوہ تو گرنے بس خواب پاکی سر سے شی برابر او قرآن کے ذکر اس طرح او دا بیم نے شروع کی قرآن کے ذکر اس طرح بیم نے دیتی مفتر نزان آکو باکو جوڑ نزان آکو مفتر بیم پاکی رہا لکھا قرآن کے ذکر اس طرح ہے یہ تیرا مطلب ہے وہ ہم عدوی چلی یعلمون